بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. طيب، تنادلينا درسيت يا حديث بتي رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لهذا الإمام العظيم أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. نبعد تنندليا كي سوما حديث نيف كني قصة شاء الصحابي الجليل كعب ابن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه. جيد قول وسماجي تمفي قوابي ها أيوة. إلى قوله فتيممت بها التنور فسجرتها، هكذا إلى هنا. Anaendelea Ka'b ibn Malik al-Ansari radhiyallahu anhu akisimulia kisa chake chenye kusikitisha na kilichobeba mafunzo mengi ndani yake. Kwa kusema hatta idha madat أربعون من الخمسين واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني. أنا سيما كعب ابن مالك مبكى زلبو بيتا سكو أربعين من الخمسين كتك سكو خمسين walizokaa katika mukataa na kusubiria hukumu yao. Hatta idha madat 40, mpaka zilivyopita siku 40, min al 50, katika zile 50 walizokaa. Wastalbatha al wahyi ay wa abtaa, na ukachelewa wahyi. Istalbatha ay abtaa, ulichelewa kuja. Wastalbatha alwahyu, na ukachelewa wahyi. Idha rasulullahi sallallahu alaihi wa idha rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaatini, tahamaki mjumbe wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ananijia. Rasuli wa kwanza ni mjumbe hapa aliyetumwa na ujumbe fulani. Rasuli ya pili ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idha rasulu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaatini, tahamaki mjumbe wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ananijilia mimi, mtu aliyetumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqal, akasema inna rasulallah صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. أكسيما يلم يومي حقيقة متومي والله صلى الله عليه وآله وسلم أنا قوام رشاويوي أجتينجي نمكيو. أن تعتزل امرأتك أجتينجي نمكيواكو. فقلت كعوى نسيما نكسيما أطلقها أم ماذا أفعل؟ نمpe talaka huyo mwanamke au nifanye nini? Nitakujua ufanuzi hii i'tizal hapa muradi wake ni nini, nimuache kwa talaka au vipi? Qala, akasema yule mjumbe, la bal i'tazilha, wala takrabannaha, akamwambia hapana, bali mtenge tu mwanamke huyo na usimkurubie. Kisha sema wa arsala ila sahibayya, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akapeleka ujumbe kuwapelekea wale jamaa zangu wawili, masahibu zangu wale wawili, kwa mfano wa hivyo, na wao pia wakapelekewa mjumbe kwamba watengane na wake zao wasiwakurubie. Fakultu limraati, anasema Ka'b, nikasema kumwambia mke wangu, alhiqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdi Allah fi hadha al-amr, toka nenda kaungane na jamaa zako, nenda kwenu, bakia kwa wao, kwa maana ahli zako na jamaa zako, hatta yaqdi Allah fi hadha al-amr, mpaka ahukumu Allah katika jambo hili. Basi Ka'b hakuonyesha upinzani wowote wala kusita. Imekuja amri kwamba sasa wewe tengana na huyo mkeo kwa kipindi hiki, usimshogele kabisa. Ka'b akaona maslahi ni mruhusu kwa kipindi hiki aende kwao, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alihukumu jambo hili, idhan wilqabul, tizama ule utii waliokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mtume wao, hata kwenye mambo ambayo wayapenda. Ingekuwa ni sisi hapa Kiswahili kingi, sasa mke ana mahusiano gani? Sawa sawa hapo shekhi, uongee na mimi sasa mke tena. Hakuna jambo hilo kusema. Sasa na wale jamaa zake nao wakafanya hivyo hivyo, utifu pia na wao. Fajaat imraatu Hilal ibn Umayyata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat lah, akaja mwanamke. Fajaat imraatu Hilal ibn Umayya, akaja mke wa yule bwana mwenzake na Ka'b, Hilal ibn Umayya, huyu naye ni katika waliofanywa naye ule mukataa, mkweli pia huyu. Sasa mke wake akamjilia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqalat lah, akasema yule mwanamke kumwambia Mtume, maana washaambiwa sasa wao watengane na waume zao kwa muda, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna Hilal ibn Umayya shaykhun dha'i'un, hakika Hilal ibn Umayya ni mtu mzima faqir, dha'i'un faqir, la mala lah, hana mali wala hana chochote, laysa lahu khadimun, hana yeye mtumishi, yani maskini, hata watumwa anawamiliki pale pengine watamsaidia, hana, kwa sababu ya fakr. Wa huwa sheikhun kabirun fi sin, hasa mwanamke huyu amhurumia mumewe maskini. Kisha lakini hakutoa maamuzi tu kwa sababu anampenda mume wake. Tizama nisau salaf, angalia wanawake wa salaf, lazima muda wa kuwa ni amri imetoka kwa Mtume alayhi salam kwamba nitengane na huyu bwana, kama kuna jingine nikaulize kwanza, nikaombe idhini. Sisi huku wake zetu hawa wengi wao, Allah waongoze jamani na wathibitishe katika da'wa, wao ni bendera fata upepo asilimia kubwa, wapo na mume pale alipo asilimia kubwa, isemi wote, kwa ile dhaifu ya dini. Leo salafi nacho nikijisalafia, kesho umepinda huko umekuwa hajawira, nacho kihajawira. la kadara Allah merudi kwenye usufi na chuni kijisufia. Dini ni ile ya mume, dini za kijanja janja tu. Na ukijitia katika wanawake wale umejiamini kwamba hali yangu mashallah, usifanye mchezo, fuatilia hatua kwa hatua. Sisi tuna matatizo lakini matatizo yao makubwa zaidi. Wanawake wale ingekuwaje? Angekuletea msaada siri siri, atie vijio tipoti vya chakula kwenye juba, aje kimya kimya akuletea. Ule mkato ya usinge muhusu. Utafikiria sio Muislamu. Jamani, tuna kazi sisi. Sasa angalia huyu mwanamke amekuja pale, anataka fatwa, sababu tayari inatakiwa niondoke hapa. Amwambie Mtume, fahal takrahu an akhdumahu, je, wachukia Mtume wa sallam mimi kumtumikia yule bwana kwa hali nilizozitaja za utu uzima na unyonge katika maisha? Faqala la, tukamwambia hapana, silichukii hilo, sijachukia wewe usimsaidie, walakin la yaqrabannaki, lakini asikukurubie, kwa maana asitake starehe yoyote na wewe, usimpe nafasi hiyo. Huduma nyingine kampikie, kamfulie, la basi. Faqalat, mwanamke yule alipoambiwa asikurubie, faqalat, akasema akimzungumzia mume wake, innahu wallahi, hakika yeye, na hapa kwa Allah, ma bihi min harakatin ila shay'in, hana yeye mtikisiko wa kitu chochote. Yani katulia sana, jambo hili limemtia unyonge, yuko kimya. Ndio maana yake, wa wallahi ma zala yabki, na naapa kwa Allah, mwanamke wa mwelezea Mtume, ameendelea kuwa analia, mundhu kana min amrihi ma kana, tangu pale lilipokuwa au lilipotokea, lilipokuwa katika jambo lake hili ambalo limekuwa, ila yaumihi hadha, mpaka siku yake hii, yuko ndani alia tu. Sasa hiyo habari kwamba hata anafikiria kunigusa wala hana akilizo. Angalia salafu kutupenda dini, mtu kachanganyikiwa kabisa, nafanywa mkataa na Uislamu na Mtume. Huko kwetu mkijaribu kumfanyia mtu mkataa ili mumtie adabu, ujirekebishe, azidi ule ujeuri anawazidishia, kama vile anawakomesha, niko sasa ule ujeuri aufanya yeye. Alafu watu wengine nao wamsaidia, wajitie eti wanamuondolea unyonge, wajipendekeza pendekeza kumtolea upweke. Mwache aone uchungu ule wa mukhalafu, ndiko kumsaidia huko, alale ndani kwake huko. Haya, faqala li ba'du ahli, Kaabu anaendelea, wakasema kuniambia mimi baadhi ya jamaa zangu, ndugu zake, law istaadhanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imraati, law ungemtaka idhini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mke wako, falaqad adhina limraati Hilal ibn Umayya, kwani hakika ametoa idhini kumruhusu mke wa Hilal ibn Umayya, an takhdumahu, amtumikie mumewe. Sasa na wewe ungefanya hivyo? Kaabu haya, kamwombe ruksa Mtume mke wako arudi akusaidie. Fakultu, Kaabu anasema, nikasema, la astaadhinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, simuombe idhini kwa kumhitajia mke huyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wama yudrini madha yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha istaadhantuhu fiha, nini kitanijulisha, kitu gani atakisema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pindi nitakapomuomba Mtume kumuomba mwanamke huyo ruhusa ya kuwa naye. Wa ana rajulun shabun, na mimi ni mtu kijana. Maana yake hapa nini kitanijulisha kwamba masharti gani yataweka Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mathalan, lau akiniruhusu, anaweza kaniwekea masharti gani ya mimi kubaki na yule mwanamke? Maana mwenzangu ashaambiwa huko ndio akutakipusi asikusogelee. Sasa mimi je, atakuwa masharti yapi? Na mimi ni mtu kijana. Kwa hivyo akaona, akajihofia nafsi yake, aweza akamhitaji aje pale, na pengine akaikiwa masharti, labda na wewe usimsogelee, alafu hii barabara jambo likamshinda kosa. Juu ya nini? Juu ya kosa. Angalia tahadhari ya salafi. Kuna mafunzo mengi ya hadithi hii sana, eh? Haya, falabithu bidhalika ashra layalin, asema nikakaa kwa hilo, kwa maana katika hali hiyo nikiwa peke yangu bila hata mke wangu, siku kumi. Fakamula lana khamsuna laila, zikakamilika kwetu sisi siku hamsini. Laila hapa ni kwa maana ni siku, kwa maana ni mchana na usiku wake. Min hina nuhiya an kalamina, kutoka pale au kutoka ule wakati ambao palizuiwa, palikatazwa kuzungumzishwa sisi. Qala, anasema Ka'b, thumma sallaitu salata alfajri sabaha khamsina laila, asema kisha nikaswali swala ya alfajiri asubuhi ya siku ya khamsini. Thumma sallaitu salata alfajri sabaha khamsina laila, kisha nikaswali swala ya alfajiri ile asubuhi ya siku ya khamsini. Ndio maana yake hapo, ala dhahri baitin min buyutina. يقول العلامة النووي رحمه الله تعالى كتك شرح صحيح مسلم، على ظهر أي على رحب بيت كتك كيوانجا شانيومبا. شكا سيما ظهر البيت رحبه الذي فيه متسعه. ظهر البيت نيلين يولاك لوازي أمبالو فالي نبان فتكانا lile eneo la watu kufanya shughuli zao. Hakadha yakulu rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo nikaswali alfajiri katika kiwanja au eneo la nyumba miongoni mwa nyumba zetu. Fabainama, wengine mnao fabaina, fabaina ana jalisun, baina nilipokuwa mimi sasa nimekaa au ni mwenye kukaa, ala alhali allati dhakara Allah, juu ya ile hali ambayo ameitaja Allah Ta'ala, ala alhali allati dhakara Allah Ta'ala minna, na pindi nilipokuwa mimi ni mwenye kukaa juu ya ile hali ambayo dhakara Allah Ta'ala minna, ametaja Allah Ta'ala kwetu sisi kwenye Qur'ani, eh, wadhaqat alayhimul ardu bima rahubat, ndio hali walikuwa nayo katika kipindi kile cha mukataa, na ikawabana wao ardhi, pamoja na kwamba asili yake ardhi nini, pamoja na upana wake, lakini waliona nchi ndogo. Kwa hivyo amekaa mwenyewe pale baada ya swala, katika hali ya unyonge ile ambayo Allah ameitaja kwetu sisi, qad dhaqat alayya nafsi, imedhiki kwangu mimi nafsi yangu, wadhaqat alayya al-ardu bima rahubat, na imedhikika mibana kwangu mimi ardhi, pamoja na wasaa wake, bima rahubat, yani ma'a tisaiha, pamoja na wasaa wake. Kwenye hali kama hiyo nilipokuwa nimejituliza pale kimya na unyonge, sami'tu sauta sarihi أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر fakharartu sajidan. Anasema sami'tu sauta sarikhin, nilisikia sauti ya mwenye kupiga kelele. Ladhi yasrukh, nilisikia sauti ya mwenye kupiga kelele. Aufa ala sal'in, amepanda juu ya kilima sal'i. Yaachi ni kilima mashuhuri sana Madina, ha? Jabal ma'ruf bil Madina, Jabal Sal'i, ha? Ni kilima mashuhuri katika mji wa Madina. Amepanda juu ya kilima cha Sal'i. Yaqulu bi a'la sautihi, anasema kwa ile ya juu katika, kwa ile ya juu kwenye sauti yake, kwa maana na toa ukelele mkubwa. Ya Ka'ab ibn Malik, kwa ukelele kabisa akiita, ewe Ka'ab ibn Malik, abshir, eh, jibashirie. Na hii ni kauli kwamba kuna jambo zuri lishafika sasa. Sema Ka'ab, fakharartu sajidan, nikaporomoka, eh, kusujudu, ikiwa ni mwenye kusujudu. Waaraftu annahu qad jaa farajun, na nikajua kwamba sasa imekuja faraja. Qala faadhana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annasa bitawbatillahi alaina, akawafahamisha mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwafahamisha watu juu ya kusamehe Allah subhanahu wa ta'ala, alaina kutusamehe sisi, hina salla salat al-fajr, wakati aliposwali swala yake al-fajiri. Kwa hiyo huyu bwana alikuja akapanda juu ya kilima kile akimfikishe bishara kwamba tayari mtume kashatuambia huko, Ka'ab abshir, yani imekuja bishara, habari ya kufurahisha. Sababu mtume aliwafahamisha watu tauba ya Allah kwa hao wakina Ka'ab pindi aliposwali swala ya fajiri. Fadhahaba an-nasu yubashirunana, ikawa watu sasa wanatubashiria sisi. Fadhahaba an-nasu yubashirunana, wakenda watu hukuna kule wakiwa wanatubashiria sisi. Asema fadhahaba qibala sahibayya mubashirun, na wakaenda upande jiha qibala, eh, jiha ya wale, jiha walikuwa wale rafiki zangu wawili wale wenzangu, wakaenda huko pia kwao watu wenye kubashiri, mubashirun, watu walitawanyika kupeleka habari za kheri. Kama wanasema warakadha rajulun ilayya farasan, na alimpeleka mbio, warakadha, na alimpeleka mbio, ay asraa, na alimpeleka mbio rajulun, mtu mmoja, ilayya, kuja kwangu, farasan, farasi wake. Kuna mtu alirukia akipando chake anakuja nacho mbio, sasa anamtafuta Kaabu alipo. Anasema wasaa sa'in, na akatoka haraka, eh, sa'in mwingine mwenye kutembea. Yuko mmoja kapanda farasi wake anampeleka mbio, anamkusudia Ka'ab, anamtafuta alipo, akampe habari. Wasaa sa'in, na akatoka mwenye kwenda haraka, eh, ambaye anatembea kwa miguu. Min aslama, huyu asai, alladhi huwa ghairu rakib, ambaye si yule aliyepanda. Min aslama, anatokea kwenye kabila la Aslam. Anasema wasaa sa'i min aslama qibali, na akaja mtembeaji haraka kutokea kwenye kabila la Aslam upande wangu, akaja kule niliko mimi, akawa anakuja upande ule kwa kasi. Wa aufa ala aljabali, huyu bwana akapanda juu ya jabali. Anasema Ka'ab, wa kana sautu asra'a min alfarasi, na ikawa sauti imefika haraka zaidi, imekuwa na haraka zaidi kuliko nani, kuliko farasi. Yani bishara ya huyu mtembea kwa miguu ilitangulia kuliko yule bwana wa farasi, kwa sababu yeye alipanda sehemu ya juu na akapiga kelele. Kwa hivyo angalia mahabba baina Allah baina almu'minin, si kwamba ule mukataa wale ndugu zake masahaba wamchukia, wampenda kidini, hii ni kwa maslahi yake pia. Sasa hebu tazama ilipokuja kwamba tauba, angalia watu walivyo walivyo, huyu atoka na kipando, huyu atoka mbio tu amtafuta amwambie, ni kwamba ile hali ilikuwa inawaumiza na wao. Yani mahabba baina almu'minin ni hali ya juu sana. Kwa hiyo wote walikuwa wanaumia kwa jambo lile. Asema falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu, na pindi aliponijilia mimi yule ambaye nimeisikia sauti yake, yubashiruni, ananibashiria. Sasa alipofika kwangu, sasa yule ambaye alianza kuita mbali nikasikia sauti, kwa ile furaha Ka'ab aliyopata akatamani ampe zawadi maskini. Lakini masahaba mafukara hawana kitu. Tunajifunza mengi hapa. Sisi tulia njaa, wakati tuna heri nyingi tu. Kanzu kumi kumi, vilemba vitano vitano, yani natanawa. Angalia sala, asema nazatu, sauti alipomjia yule ambaye aliisikia sauti yake, yubashiruni, akinibashiria mimi, nazatu lahu thawbaya, nilimvulia yeye nguo zangu mbili ambazo ninazo, alizar warida, nguo yangu ya chini na ya juu, fakasautuhuma iyahu, na thawbu na kusiri zile nguo zinakuwa juu ya zile nguo za ndani, ndio thawbu, si kwamba alibaki uchi. Silete ufahamu hapo. Kwanza salafu ukisoma utaratibu wao wa kuvaa, walikuwa wakivaa nguo nyingi, arrijal fadlan an nisa, ukiachilia mbali wanawake, wanawake ndio zaidi. Ukisoma kisa cha kuuawa Uthman bin Affan na wale makhawarij, zile nguo alizokuwa amevaa mwilini mwake, yani tahafudhi ya juu. Mwenye kitabu Al-Qistas fi hukmi lubsi al-bintalum wa at-tashabbuh bil kuffari fi al-libas, wana mmoja kitu Ali Razi kaeleza salafu alikuwa kivaa, anazungumza mambo ya masuruali na uharamu wake, haya majinsi mama, majinsi jinsi haya mama, makodrai haya mama, na mfano wake, na akithibitisha uvaaji wa siruali. Mada ingine hii. Sasa pale ametaja salafu alikuwa akivaa, kama Uthman alikuwa na kamis thawb wanaita, alikuwa ndani kuna fanila, ana nguo nyingine shati ndani, na alikuwa ndani ana pensi, ana suruale ambayo ni nyembamba kidogo, anasema ana suruale nyingine pana, ana kikoi. Kwa hiyo mtu kuvaa suruale, kikoi na kanzu juu, kama baadhi ya watu unaona wanaofanya, ile thabiti ani salaf, sio kama wajivalia tu. Kuna watu mashallah ndio uvaji wao, atavaa pensi yake, atavaa suruali, atavaa kikoi, alafu kanzu juu, hakadha kana. Na wanawake ni zaidi, wanawake ni zaidi, watakiwa wajistiri zaidi wao. Na alhamdulillah siku hizi nguo za kujistiri ziko za kila aina. Haya, sasa anasema fanaza'tu lahu thawbaya, nikamvulia yeye nguo zangu mbili, fakasautuhuma, nikamvika iyahu, kamvika yeye yani, bibisharatihi, kule kubashiria kwake, wallahi ma amliku ghairahuma yawma idhin, wallahi similiki zisizokuwa hizo nguo mbili wakati huo, ndio hizo nguo zangu mwenyewe za maana. Ha, kisha sema wastaartu thawbain, na nikaazima nguo mbili, eh, falabistuhuma, nikavaa sasa. Nimetoa zile, sasa nifanyeje? Nishatoa zawadi, nikabidi niazime nguo mbili sasa nivae. Qala intalaqtu ataammamu, imekuja kwa shaddi ya mimi, fantalaqtu ataammamu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nikatoka mimi, ay aqsud ataammamu bal aqsud, namkusudia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asema yatalaqani an-nasu fawjan fawja, wananilaki mimi watu njiani, makundi kwa makundi, yuhanniunani, wananipongeza mimi, bitaubati, kwa tauba, wayakuluna li, na wanasema kuniambia mimi, litahniaka taubatullahi alaika, ay litasurrak, ikufurahishe tauba ya Allah kwako, ikupe raha, surur, litahniaka ay litasurrak, taubatullahi alaika, yani tauba ya Allah, kusamehe Allah, kusamehe wewe, hilo likufurahishe. Dua nzuri na ni tahnia, maneno ya kupongeza. Hatta dakhaltu almasjida, nikaendelea nikitembea, watu kinipongeza na kunilaki, mpaka nikaingia msikitini, msikitini kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa idha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jalis, basi ghafla nikamkuta mtume sallam ni mwenye kukaa, haulahu nnasu, pembezoni mwake pana watu wamemzunguka. Faqama Talhatu ibn Ubaidillah radiyallahu anhu min almuhajirin, hadha akasimama Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu, yuharwilu, anafanya haraka, akasimama akawa sasa anatembea haraka anakuja kwake Kaaba. Hatta safahani, mpaka akanipa musafaha, akanipa mkono, wahannaani, na akanipa hongera mimi. Talha maskini ameshindwa kuvumilia, akasimama mbio amfuata ndugu yake, akampa musafaha, akamfanyia musafaha na akampa hongera, akampa hongera zake. Anasema wallahi ma qama rajulun min almuhajirina ghayruhu, na hapa kwa Allah hakusimama mtu yoyote katika masahaba wa kimuhajirin isipokuwa Talha tu ndo aliosimama kwenye majlisi, yakaja kunipa mkono na kunipa hongera. Fakana Ka'bun la yansaha li Talha, ikawa Ka'b halisahau jambo hilo wema huo kwa Talha, kama kwenye kipindi kigumu kabisa aliamka mbele ya wenzake. Ni kwamba yeye si lazima kwamba ukija majlisi watu wote waamke, au kwamba waliokaa walimfanyia kosa, au walikuwa hawajakubali ile toba kwa maana wamechukia, la, lakini Talha alifanya ziada ya kheri, wema zaidi, akatoka na kwenye kipindi ambacho yani Kaaba anahitaji watu wa kumtia nguvu kama vile. Kwa hivyo lile jambo hajalisahau kwa sababu wakati ule alikuwa analihitajia, na Allah akajalia likawa limefanywa na Talha. Kwa hivyo haijatoka kwenye akili yake. Qala Ka'b, akasema Ka'b, falamma sallamtu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pini niliposalimia kumsalimia, pini nilipomsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, mtume akasema, wa huwa yabruqu wajhuhu min as-surur, na yeye kwa maana hali ya kuwa yeye ni jumla halia hii, pamoja kama ni jumla mu'taridha, lakini jumla halia, hali ya kuwa yeye unameremeta uso wake, unamweka mweka, mina sururi, kutokana na furaha aliyokuwa nayo. Akasema katika hali kama hii ya kumeremeta uso na bashasha, abshir bi khairi yawmin, anamwambia Kaab, jibashirie siku bora, marra alaika mundhu waladatka umuk, siku bora iliyokupitia wewe Kaab tangu amekuzaa mama yako, hakuna siku kama ya leo. Abshir. Fakultu, nikasema, tizama masahaba, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Maneno haya yatoka kwako kwamba hii ni siku bora kwangu au yatoka kwa Allah? Qala la bal min indillah azza wa jalla. Sema hapana, haya yametoka kwa Allah jalla wa ala, tauba yako kutoka huko. Wa kana Rasulullah sallam idha surra, na alikuwa Mtume alayhi salam pindi akifurahishwa, istanara wajhuhu hatta kaanna wajhahu qita'atu qamarin. Alikuwa Mtume alayhi salam pindi anapofurahishwa hutoa nuru uso wake mpaka ni kana kwamba uso wake ni kipande cha mwezi. Ile nuru ambayo inatoka kwa Mtume sallam. Wa kunna na'rifu dhalika minhu, na ilikuwa tunalijua hilo kutoka kwa Mtume alayhi salam, kama vile alivyokuwa kijua hasira zake. Makasirika uso wake wabadilika, anakuwa mwekundu, wajua hapa Mtume kakasirika. Hivyo hivyo akifurahi wanajua. Falamma jalastu baina yadayhi, na pini nilipokaa sasa nikatulizana mbele yake Mtume alayhi salam, qultu, nikasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna min taubati an khali'a. Mnayo nyinyi, mna an khali'a pia, si ndio? An khali'a min mali sadaqatan ila Allahi wa ila rasulihi. Anasema akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume Allah, inna min taubati, hakika miongoni mwa tauba yangu, yani miongoni mwa nayataka yawe ni sehemu ya mimi kurejea kwa Allah, an khali'a min mali, ni mimi nijivue, nijivue, nijitoe na mali zangu au katika mali zangu, sadaqata, nikizitoa sadaka, ila Allahi wa ila rasulihi, kwa Allah na kwa Mtume wake. Ametaka kutoa sadaka, yani kuonyesha kwamba amerudi kwa Allah na ili jambo limemfurahisha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, amsik alayka ba'dha malik fa huwa khairun lak, zuia kwa mabakisha kwako baadhi ya mali zako, hilo ni kheri kwako. Yeye alitaka kutoa zote siku ile, kwa maana kwa hili yani mimi mali zangu zote namtolea Allah na Mtume wake. Basi tumekwambia hapana, zuilia kwako wewe baadhi ya mali zako, hiyo ndio bora kwako, kwa sababu ana familia, indahu ayal. Fakultu, nikasema, anasema Mtume akamwambia, zuia baadhi ya mali zako ni kheri kwako. Fakultu, nikasema, yani ka inni amsiku sahmi alladhi bi Khaybara, mimi ntalibakisha au nalizuilia fungu langu ambalo liko Khaybar kwenye mashamba kule, yani sahmi hadhi wa nasibi, mimi nitazuilia fungu langu linalotoka Khaybar kwenye mashamba kule, hilo nitaliacha. Wa qultu ya Rasulullah, na nikasema wewe Mtume wa Allah, inna Allah ta'ala innama anjani bisidq, ewe Mtume wa Allah, haika Allah ta'ala, haika si vinginevyo ameniokoa mimi kwa sababu ya ukweli. Wa inna min taubati, na hakika sasa miongoni mwa tauba yangu, an la uhaditha illa sidqa ma baqit, nisisimulie, nisizungumze isipokuwa ukweli kwa muda nitakaoishi, ma baqit, yani maishi kwa muda ambao nitaishi. Fa wallahi, na apa kwa Allah, ma alimtu ahada, sijamfahamu yoyote, minal muslimin, katika waislamu, ablahu Allah ta'ala, ma alimtu ahada, simjui yoyote, minal muslimin, katika waislamu, ablahu Allah ta'ala, amemtahini Allah ta'ala, fi sidqi alhadithi, katika ukweli wa maneno, منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم توكا nilipolitaja hilo la ukweli kwa mtume wa sallam, yani anafikiria kisa chake, toka nilipolitaja hilo la ukweli kwa mtume wa sallam, ahsana mimma ablani, hakuna yeyote ambaye amejaribiwa kwa uzuri zaidi kwa vile ambavyo Allah amenijaribu mimi. Yani ule ukweli wake ulimtia katika mtihani mzito mzito sana. Ahsana mimma ablani, ablani Allah ta'ala, kwa uzuri zaidi ya vile ambavyo amenitahini mimi Allah ta'ala. Na kutafsiri hapa kwa maana ya mtihani, ndio sharaha wengi walivyokwenda, tofauti na baadhi wametafsiri kwa maana ya neema. Wallahi, na hapa kwa Allah, ma ta'ammadtu kidhbatan منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم, نا أبا كو الله سيجاواي كسودية ورمو وغوتي تانغو لكو يسمى هايا كمتومي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم هذا مبكا سيكو ينغو هي يعني وقاتي أنا سيموليجي قصة أكواي كسيما تينا ورمو. وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي, نميمن نتراجي anihifadhi mimi Allah ta'ala kwenye kipindi kilichobaki. Qal, anasema Ka'b, fa anzala Allah ta'ala, akateremsha Allah ta'ala ayat katika surah at-tauba, laqad taba Allah 'ala an-nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usra, kwa hakika amemsamehe Allah, amesamehe Allah juu ya mtume wake na muhajirin na ansar, ambao walimfuata yeye mtume katika kipindi kigumu. Allah ametangaza tauba. Wanasema aya hizi zimekuja kwa munasaba wa ghazwatu Tabuk, namna ile vita ilivyokuwa. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ نسيما مباكا أكسوما آيات لزفواتية مباكا كفكية إنه بهم رؤوف رحيم حكاية الله فواو هاو وميني ني مبولي منونا من يهروما نيني. Anasema wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahubat, na amesamehe vile vile, kwa maana takdiri arudi kule, wataba ala thalatha, si ndio? Na amesamehe vile vile wale watatu, alladhina khulifu, ambao walicheleweshwa kusamehewa kwao. Khulifu hapa ai ukhiru wa urjiu, na amewasamehe vile vile, ameitangaza tauba yake juu ya watatu ambao walicheleweshwa, kwa maana tauba yao haikuja papo kwa papo. Walibakia kipindi siku ngapi? Siku 50, jambo halijang'aa na wapo kwenye mukataa, walicheleweshwa kipindi kirefu. Hatta idha dhaqat alayhim al-ardu bima rahubat, mpaka ilipobana kwa wao ardhi pamoja na wasaa wake, yani walidhikika kwanza. Anasema hatta balagha, mpaka azikaendelea mpaka akafika, ndivyo riwaya ilivyokuja, ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين موقبين الله نكويني بموجانا وكويني. قال كعب أنا سيما كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أكون كذبته. كعب أنا سيما والله ما أنعم الله علي نابك الله هج نعميش الله جويان من نعمة قط كتك نعمة يوتك بسا بعد إذ هداني الله للإسلام بعد يقوى من ينقو زميمي الله كتك الإسلام أعظم هج نعميش ونعمة كو زيدي في نفسي كتك نفسي ينقو من صدقي رسول الله كلكو كم سمي وقيل متومي صلى الله عليه وسلم alla akuna kadhabtuhu, kwamba sikuwa mimi ikawa kwamba sikuwa mimi nimemsemea uongo. Kadhabtuhu, aitakallamtu bikadhib, hakuna neema ninayokumbuka kama hii kwamba mimi nilikuwa mkweli kwa mtume na sikumdanganya. Alla akuna kadhabtuhu ay fi hadithi fa ahlika kama halaka alladhina kadhabu, nikaangamia mimi kama walivyoangamia wale ambao walisema uongo. Almunafiqun walikuja pale na udhuru wao wa uongo uongo. Inna Allah ta'ala qala lilladhina kadhabu hina anzala alwahya sharra ma qala li ahadin, haika Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuambia wale ambao kadhabu walisema uongo hina anzala alwahya sharra ma qala li ahadin, pindi alipoteremsha wahai amezungumza shari, wanasema sharah hajaisemapo kwa yoyote shari kama hiyo. Faqala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala, sayahlifuna billahi lakum idha inqalabtum ilayhim, wataapa watamwapia Allah, sayahlifuna billahi watamwapia Allah, lakum wakiwaapieni nyinyi, wataapa kwa Allah, kusema pia ni sawa, sayahlifuna billahi wataapa kwa Allah, lakum wakiwaapieni nyinyi, idha inqalabtum ilayhim, pindi mtakaporudi kwao. Kwa maana watapotoka masahaba vitani wakarudi Madina, watakutana na viapo vya wanafiki. Lengo la kuwapa kwao si kama ni wa kweli, litu'ridhu anhum, ili muwapuuze. Wallahi bwana, nilikuwa na nia kabisa ya kuyakini, wallahi mambo yalikuwa na wallahi haya, watawaapia wao wakati mtarudi Madina, mtawakuta wanafiki, litu'ridhu anhum, ili muwapuuzie wao. Allah sema fa'ridhu anhum, wapuuzieni, innahum rijisun, wao ni najis. La hawla wala quwwata illa billah, sifa mbaya hiyo ha? Innahum rijisun, hakika wao ni najis. Wa ma'wahum jahannamu jazaan bima kanu yaksibu, na mafikio yao wao ni jahannam, hayo ni malipotosha stahiki kabisa kwa yale ambayo walikuwa wakiyachuma. Kisha anasema Allah, yahlifuna lakum litardhau anhum, wanawaapia nyinyi ili muwaridhie wao, litardhau anhum, ili muwaridhie wao, fa in tardhau anhum, ikiwa nyinyi mtaridhika na wao, kwa maana mtakubaliana na viapo vyao mkaridhika nao, fa inna allaha la yarda ani alqaumi alfasiqin, kwani hakika ya Allah haridhiki na watu mafasiki. Tauba hiyo. Qala Ka'b, anasema Ka'b, كنا خلفنا أيها الثلاثة أي نحن الثلاثة إلكوا تمشلويشوا جمعناك سيسي وتاتو عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم tumechelewesha sisi watatu na jambo la wale ambao alikubali kutoka kwao mtume sallallahu alayhi wasallam hina halafu lah wakati walipomua pia yeye fabayahu mtume akawapa bai'a eh kwa maana akakikubali kile kiapo cha utiifu wastaghfara lahum na akawaombea wao msamaha wa arja'a أي وأخر وأرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا ناكل تشلويشا نتومي صلى الله عليه وآله وسلم يمبوليت الإرجاء إن مانا التأخير سنديو ديو مانا مرجئ أولا نيتو مرجئ كسوب كنا اشتقاق يا معنى لأنهم أرجعوا الأعمال من مسمى الإيمان أي أخروها akalichelewesha mtume alayhi salam jambo letu hatta qada Allahu ta'ala fi mpaka alipohukumu Allah ta'ala katika jambo hilo fabidhalika kwa hilo kwa maana nataka kutuambia Ka'b maana yake hapa ni kucheleweshwa kuna wale waliochelewesha kubakishwa bila kwenda vitani si waliobaki fabidhalika qala Allahu ta'ala na kwa hilo amesema Allah ta'ala wa 'ala thalathati alladhina khulifu na amewasamea wale watatu ambao walicheleweshwa kupewa tauba yao na kutangaziwa anasema walaysa alladhi dhakara Allahu minna walaysa alladhi dhakara Allahu mimma khulifna na sio ile ambalo na sio ambalo amenitaja Allah mimma khulifna katika lile ambalo tulicheleweshwa sisi sio muradi wake takhallufana anil ghazwi na wala sio muradi wake kubakia kwetu nyuma na kwenda vitani wa innama huwa takhlifuhu iyana na kwa hakika sio vinginevyo muradi wake ni kuchelewesha kwake Allah kutuchelewesha sisi wa irja'uhu amrana na kulichelewesha kwake Allah jambo letu amman halafa lahu kuhusiana na yule ambaye alimuapia yeye yani sisi tulicheleweshwa ukifananisha na yule ambaye alimuapia Allah wa atadhara ilayhi faqabila minhu na akataka udhuru kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na mtume akalikubali maneno haya ninayozungumza wako shuraha wamesema hivi na pia unaweza ukaelekeza maneno kwamba kinachokusudiwa ni kule kuchelewesha kwake mtume alayhi salam kuitangaza toba yetu kuitangaza toba yetu kwa Allah na kulichelewesha unaona na kulichelewesha jambo letu mtume alayhi salatu wassalam amman halafa lahu kulichelewesha na wale ambao walimwapia Allah kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa atadhara ilayhi na wakataka udhuru wakatoa udhuru kwake faqabila minhum ukitafsiri hivi maana yake ni hii na ukitafsiri hivi maana yake ni hii nimewapa tafsiri mbili hizo thabita wa fi riwaya na kwenye riwaya nyingine imekuja anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakika mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kharaja fi ghazwati tabuk alitoka katika vita vya tabuk yawm al-khamis siku ya al-khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis na alikuwa anapenda kutoka kwenda safari siku ya al-khamis wa hadha waridun fi sunnah wa fi riwaya na katika mapokeo mengine wa kana la yakdumu min safarin illa naharan fi dhuha, na alikuwa harudi kutoka safari, kwa maana hafiki kwenye mji isipokuwa mchana kweupe katika kipindi cha dhuha. Fa idha qadima, pindi atakapofika kutokea safarini, baada abil masjidi, anaanza kwa kufikia msikitini. Fasalla fihi rak'atayn, akaswali humo msikitini rak'a mbili. Thumma jalasa fihi, kisha anakaa ndani ya msikiti huo akiulizia habari mbalimbali za watu na mambo yalivyokwenda. Hichi ndiyo kisa kwa ufupi kwa tulivyowafikiwa kukielezea. Wal ilmu inda Allah ta'ala, na ilmu zaidi anayo Allah jalla wa ala. Cha as-sahabiyu al-jalil Ka'b ibn Malik al-Ansari wa sahibah, sahaba mtukufu Ka'b ibn Malik al-Ansari pamoja na maswahiba zake wawili, watu watatu. Naktafi bihadha al-qadr insha Allah ta'ala. Kesho tutaendelea na kutaja baadhi ya fawaid ambazo zimekuja kwenye hadithi hii. Kuna baadhi ya fawaid tumeziandika, tutazitaja, alafu baada ya hapo tutaendelea na hadithi nyingine. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.